Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çarşamba günü Kadir suresinden okumaya başlamıştık. Hatta okumuştuk. Üzerinde durmaya başlamıştık. Bugün baştan yeniden alalım ve devam edelim inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Melekler, ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Esenliktir o. Ta tan yeri ağrıncaya kadar. Kadir gecesi Müslümanların tarihinde, Ramazan ayında değişik bir boyutla, büyük bir manevi havayla kutlanıyor. Kutlamaların rengine baktığımız zaman, Kadir gecesiyle anlatılanlara baktığımız zaman, sanki bir yıl boyunca ve Ramazan ayı boyunca Allah'a olan inancı gereğince Müslümanlar, tam gereği gibi yapamadıkları bir yaşam tarzının bütün günahlarından, bütün kefaretlerinden, bütün kötü, olumsuz yönlerinden o gece sabaha kadar ibadet ederse bir yılın temizliğini yapmış oluyor anlayışı ve duygusuyla anlatıldığını görüyoruz. Tabii bu Müslümanların tarihinde kendilerine göre verdiği anlamlardan ibaret. Ancak gerçekte böyle mi? Gerçekten Kadir gecesinin anlamı veya Kadir gecesiyle ifade edilmek istenilen şeyler böyle mi? Böyle olup olmadığını üzerinde biraz düşünce gezdirerek, irdeleme yaparak anlayabiliriz. Kadir gecesi Müslümanların tarihinde anlatılan anlamlarla ifade edilen, bugüne kadar getirilen anlamları taşıyor mu? Veya Kadir suresi bu anlamları içeriyor mu? Sorgularını dikkatli bir şekilde. Bundan önce okuduğumuz Kur'an ayetlerinin, Kur'an surelerinin mantığı ve mentalitesi içerisinde ve Resulullah'ın yaşamı içerisinde böyle bir surenin varlığına neden olan olaylara baktığımız zaman aslında Müslümanların duygusal olarak veyahut da bilerek veya bilmeyerek olayı biraz saptırdıklarını görüyoruz tarihte. Her zamanki dediğim gibi, anlattığım gibi Allah İsa'dan sonra, yıllar sonra insanlara tekrar bir Resul aracılığıyla sesleniyor. İnsanlığın bir gidişatı vardı. Bu gidişatının çerçevesinde kendi haline giderken, putperestler kendilerini İbrahim'in dinine dayandırırken, Araplar, Yahudiler, Hristiyanlar kendi hallerine giderken, o bölgenin insanları kendi hallerine giderken, Yahudisiyle, Hristiyanıyla, perestiyle ve dünya kendi haline giderken, Hazreti İsa'dan sonra ki 600 yıla yakın bir zaman geçiyor, Allah 600 yıla yakın zaman sonra insanlara sesleniyor. Bu sesleniş şu anda Mekke'deki Arapların hayatlarını alt üst ediyor. İleride Hristiyanların hayatını alt üst edecek. İleride Yahudilerin hayatını alt üst edecek. İleride dünyanın hayatını alt üst edecek. Bütün dünyada bir çığır açacak. Bir yeni bir yaklaşım açacak. Ve insana, dünyaya, yaratılışa ve hayatın anlayışlarına farklı çizgiler, farklı anlayışlar getirerek yeni bir ufuk açacak. Bu gelen anlayış. Tarih yeniden yorumlanacak. İnsanlık, yaratılış, Allah'la kul arasındaki ilişkiler, kullarla kul arasındaki ilişkiler yeniden yorumlanacak. Dünyada bencil, çıkarcı insanların oluşturduğu hayat tarzları, düşünce tarzları ve insanlık düşüncesi yeniden gözden geçirilecek. Allah'ın dilinden, Allah'ın sözünden, Allah'ın gözünden, Allah'ın gönderdiği bilgilerden hayat yeniden, yaratılış yeniden yorumlanacak ve insanlar, inananlar aynı mantıkla artık hayata tekrar bakacaklar. Böyle bir yargı, böyle bir olgu çerçevesinde biz hayata baktığımız zaman, Mekke'deki yaşama baktığımız zaman ve bundan önceki surelere baktığımız zaman durum nedir diye baktığımız zaman durum korkunçtur. Kimin için? Mekkeliler için korkunçtur. Ve bundan önceki surelerde Mekkeliler, Mekke'nin yönetiminde bulunanlar ve Darünnetve'de bulunanlar ve Arapların üzerinde etken olan insanların yaşamları gelen vahiyler üzerine değerlendirilmeye başlandığı zaman onların insanlıkları, onların hayat anlayışları, onların yaşamları allak bullak oldu. İlk anda ne oluyor diye hayata bakarken, olaylara bakarken durumu fark ettikleri zaman Resulullah'la anlaşmaya, onunla resleşmeye, bu resleşmelerde işin içine Allah da girdi, işin içine Resul da girdi, bir cedelleşmeye doğru gittiler. Bundan önceki surelerde incelemiş ve üzerinde durmuştuk. Şimdi bu duygusal motifler içerisinde, bu soğuk savaş içerisinde, bu toplumsal çatırtı, bu anlayış çatırtısı içerisinde inançların, yaşamların allak bullak olduğu, Arapların atalar dininden gelen bütün değerlerin yerleri bile olduğu, onların övünerek yad ettikleri, övünerek anlattıkları atalar dininin bütün değerlerin alt üst olduğu bir dönemde, düşünün ki atalar dininin önderini yapan Mekkeliler, Mekke'nin önderleri, Mekke'nin ileri gelenleri böyle bir durum karşısında kendi yaşamlarının, kendi hayatlarının da altının kaydığını, zemininin yok olduğunu ve değerlerinin bin parça olduğunu gördüler. Bu fark ediş onların sinirlerini, onların ne yapacaklarını, onların kaygılarını artırdı, telaşlandırdı. Ortadaki gerçekler de vardı. Ortadaki gerçekler, Resulullah öyle yoksul birisi değildi, itip kakılacak birisi değildi. Resulullah, Kureyş soyundan gelen, Ebu Cehil'in kuzeni olan, Abdülmuttalib'in yetimi olan, onun torunu olan bir insandı ve Kureyş soyu onu destekliyordu bazıları karşılıksa da. Mekke'nin içinde sevilen sevilen birisiydi. Hazreti Hatice'nin eşiydi, zengindi. Öyle fakirler gibi, köleler gibi, yoksullar gibi Mekkeliler onu atıp tutamıyorlardı, ezemiyorlardı, gidip kalkamıyorlardı. Böyle bir olguya sahip değillerdi. Bu onları iyice delirtiyordu. Onun için önce ne yapmışlardı? Bir anlaşma yoluna gitmişlerdi. Kafirin suresinde bu anlaşma yolu tıkandı. Tehdit yoluna gitmişlerdi. Allah'tan gelen ayetlerle tehdit daha büyük bir boyuta ulaştı. Çaresizlik içerisinde Mekkeliler artık şunu demeye başladılar. Lanet olsun. Nereden çıktı bu başımıza? Ne güzel gidip dururken, atalarımızın dinini ne güzel yad edip dururken, bütün Arabistan'a hakim olmuşken, bütün Arapların, kabilelerin ilişkilerinde bir üstünlüğümüz varken, Kabe'nin elimizde oluşu, Kabe'nin sahip oluşumuzla bütün Araplar üzerinde bir nüfus alanına sahipmişken, lanet olsun. Nereden çıktı şimdi bu? Muhammed iddia ediyor. Kur'an indirildi diyor. Allah tarafından gönderildi diyor. Lanet olsun. O indiği geceye de lanet olsun. O indiği aya da lanet olsun. Onu getirene de lanet olsun diye fevran içerisinde konuşmaya başladılar. Sözler söylemeye başladılar. Başlarına gelen bu olayı bir felaket olarak gördüler. Bir kaybediş olarak gördüler. Geleceklerinin karartıcı bir ışık olarak gördüler. Ve ışıklarının söndüğünü gördüler. Ve meydan okumaya başladılar, nefret kusmaya başladılar, lanet okumaya başladılar. Halbuki gerçek onların dediği gibi değildi. Gerçek çok farklıydı. Allah insanlığa sesleniyordu. İnsanları arınmaya çağırıyordu. İnsanlara güzelliği, iyiliği, sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı ve mutluluğu öneriyordu. Allah insanlara yaratıcı olan Tanrı Allah ile bütün yaratıklar arasında bir barış teklif ediyordu. İslam'ın adı barıştı. Hidayetin adı barıştı. Selam kökünden geliyordu. İslam, barış. Ama bu barış insanların bütün doğayla, Rableriyle, kendileriyle, kendi iç dünyalarıyla ve insanlarla barışık bir düşünce tarzına, barışık bir hayat tarzına ulaşmaları, kendi içinde dinginliklere ulaşmaları, bütün sınıflaşmaların, bütün haksızlıkların, bencilliklerin ve çıkarcılığın bitmesi, İnsanlık için büyük bir umut iken Mekkeliler için bir yıkımdı, yok oluştu. Mekkeliler bunu fark etmişti. Mekke'nin önderleri bunu fark etmişti. Olumlu yönünden de Mekke'nin yoksulları, fakirleri, köleleri, aklı başında olanları, aklı selimleri fark etmişti. Allah'tan gelen bu ayetlerle eğer insanlar bir düşe, bir hayale, bir inanca, bir yaşama kapılır da arkasına düşerlerse kendi içlerinde, yaşamlarında, insanlar arasındaki ilişkilerde ve dünyada bir mutluluğa, bir dinginliğe, bir sevgiye, saygıya, paylaşıma ulaşacaklardı. İşin bu tarafından bakanlar bunu keşfetmişti. İşin çıkarcılık yönünden, bencillik yönünden, dünyevi menfaatler yönünden bakanlar ise hayatlarının karardığını, hayatlarının biteceğini, çıkarlarına çet vurulacağını keşfetmişlerdi. Onun için onlar lanet okuyordu o geceye. O gecede indiği söylenen ayetlere, Kur'an'a ve onu getiren meleğe. Bunun yanında müminler de o geceye dua ediyorlardı. İyi ki Rabbimiz bize o gün Kur'an'ı gönderdi, o gün meleğini gönderdi diye. Onların bu iddialarına karşı içten içe seviniyorlardı, dua ediyorlardı. Ve kendileri için kurtuluşun yolunu gösteren, kendileri için kurtuluş sözünü gönderen ve kendileri için kurtuluş rehberini gönderen, seçen Rablerine şükrediyorlardı inananlar. İnanmayanlar ise lanet okuyordu. İşte böyle bir ortamda Allah Kadir suresiyle, yani takdir, kadir anlamının iki boyutu var. Birisi takdir edilen, Allah tarafından takdir edilmiş olan ki kimse ne zaman ne şekilde Allah'ın ayet göndereceğini insanlara sesleneceğini, Resul seçeceğini kimse bilemez. O sadece Allah'ın takdir arasındadır. Takdir suresi yani Kadir suresi veya kader kökünden gelerek Allah'ın yasası. Yani Allah dilediğini dilediği şekilde yapar. Dilediği zaman hidayetini gönderir. Dilediği zaman takdir eder. Dilediği zaman ortaya koyar. Dilediği zaman Resul seçer. Dilediği zaman insanları kurtuluşa götürür. O Allah'ın takdirindedir. O Allah'ın temel bir yasasıdır. O Allah'ın sünnetidir. Kimse buna karışamaz. Kimse bunu engelleyemez. O Allah'ın yaratılışla ilgili, yarattığı insanlarla ilgili koyduğu yasa üzerine çalışır. Bunu Allah belirlemiştir. Onu Allah takdir etmiştir. Bu yasayı Allah belirlemiştir. İki anlamıyla da iki aynı yere çıkar. Takdir etmek Allah'a aittir ve bu işin yasasını koymak Allah'a aittir. Kader kökünden baktığımız zaman, kadere kökünden baktığımız zaman Allah'ın yasasıdır. Takdir kökünden baktığımız zaman Allah'tan başka takdir edecek yoktur. İşte böyle bir ortamda kafirlerin Mekke önderlerinin lanet okuduğu, müminlerin ise içten içe sevindiği, içten içe bir kurtuluş yolunun artık Rableri tarafından kendilerine gönderilmesinin gururunu yaşadığı bir ortamda Allah bu sureyle müminlerin yanında olduğunu gösteriyor. Müminlerin sevincini kutluyor. Müminlerin inancını destekliyor. Müminlerin, Allah'a inananların ve Allah'a inançlarıyla Allah'ın yıllarca suskunluk içinde insanlık gezerken, yaşamını yaşarken, ayetlerini indirmeye başladığı geceye karşı bir sevgi, bir saygı duyan, bir onur duyan, bir yakınlık duyan müminlere Allah diyor ki, evet sizin duygularınıza cevap veriyorum. Biz onu takdir ettik. O takdir ettiğimiz gün Kadir gecesidir. Takdir gecesidir. Bakın takdir gecesi, Kadir gecesi, takdir gecesidir. Biz o gün takdir ettik size Kur'an'ı indirmeyi. O takdir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Takdir gecesiyle ilgili insanlığın tahayyülü yoktur. Olamaz da. O Rabbinin kendi katındandır. Hiç kimse ona karışamaz. O takdir gecesinde Rabbiniz size neleri vaat edeceğini, neleri getireceğini kimse bilemez. İşte o takdir gecesinde Rabbiniz size takdir ettiği zaman sizlere kurtuluş geldi. Bencillere, çıkarcılara, dünyevileşenlere ise ne geldi? Bir yıkım geldi. Sen nereden bileceksin? Takdirin ne olduğunu bilemezsin. O hidayettir. O ruhtur. Bütün ölü olanları diriltir. O zikirdir. Gerçekler size okunur. O kurtuluştur. Size selam getirir. Size barış getirir. O tasdiktir. İnananları, sağduyu sahiplerini, akıl sahiplerini, vicdanı olanları, gerçekten insanca yaşamak isteyenleri, gerçekçe insanca davranmak isteyenleri destekler. O bir yol ayrımı. Bencil olanların, çıkarcı olanların, dünyevi olanların sonunun geldiğini hatırlatır. Geleceğini hatırlatır. Bittiğini hatırlatır. Artık onların iktidarının yerle bir olacağını hatırlatır. Kurulu bir düzenin, hani bugünkü çağımızda, bugünkü zamanımızda bu düzen böyle gelmiş, böyle gider diyenlerin karşısına hayır. Bu düzen böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Yıkılacak. Mutlaka yıkılacak. Çünkü o takdir gecesinde insanlığa bir kurtuluş gönderildi. Bir barış gönderildi. Bir insanlık seçimi gönderildi. Yalancılığın ve riyakarlığın egemen olduğu bir düzende, insanlık anlayışında yalanın ve riyakarlığın bittiği yeni bir insanlığın müjdesi ve muştusu verildi. Sen onu nereden bileceksin? Dünyanın bir tarafı, insanlığın bir tarafı çatırdarken, zemini kayarken bir tarafında umut doldu. Yoksullarda, fakirlerde, kölelerde, sağduyu sahiplerinde, gerçekten insanlık için insanca yaşamak isteyenlerde umut doğdu. Ama öbür taraf çöküyordu. Kaygı içindeydi. O geceye lanet okuyordu. O sözlerin indiği geceye lanet okuyordu. Ve Allah umut taşıyan insanların yanında seslendi. İşte ben o gece umut taşıyan insanların yanına bu sözü gönderdim ve umut taşıyanlarla beraber oldum. Artık insanlığın bu kötü gidişine bencilce, çıkarca yaşanan, riyakarlık ve yalanın olduğu bir yaşam düzenine karşı insanlığa bir kurtuluşu, bir mutluluğu, bir ümidi, ümidin kaynağını, hidayeti takdir ettim. İşte o takdir gecesi sizin tasavvur edemeyeceğiniz kadar büyük, tasavvur edemeyeceğiniz kadar önemli bir gecedir. Ve o gecenin, takdir edilen gecenin olduğu ay, sizin tasavvur edemeyeceğiniz kadar büyük, bin aydan daha hayırlıdır. Mekke müşrikleri, lanet olsun o geceye, lanet olsun o gecenin bulunduğu aya diye lanet okurlarken, Rabbimiz ise o geceyi kutsadı ve o ayı kutsadı. İşte bu çok önemli bir durum. Toplum ikiye bölünmüşken, bir taraf Kur'an'ın indiği geceye lanet okurken, o aya lanet okurken, bir tarafta Kur'an'ın indiği geceye şükrederken, ona dua ederken, Rablerinin bu nimetlerine dua ederken, toplum böyle çatırdarken, Allah Takdir suresiyle, yani bugünkü anlamıyla, bugünkü söylem tarzında Kadir suresiyle müminlerin yanında olduğunu bu sureyle. Onlar o geceye lanet olsun, o gecenin bulunduğu ay lanet olsun derlerken, Allah ise o geceyi kutsadı ve o gecenin bulunduğu ayın tahmin edilemeyecek kadar onların değerli gördüğü, onların hayırlı gördüğü bin aydan daha hayırlıdır diyerek onların anlayışlarına karşı meydan okudu. O gün melekler ve ruh, yani o gece melekler ve ruh, yani hidayet, yani Allah'ın sözü, yani ayetler, yani Kur'an, ruh anlamı burada Kur'an'dır, ayetlerdir. O gün melekler ve Allah'ın sözleri o gece Allah'ın izniyle yeryüzüne indi. Bundan daha önemli, daha büyük bir şey olabilir mi? Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl geçen yaklaşık suskunluktan sonra o gün Allah'ın melekleri Allah'ın sözünü yeryüzüne indirdi. Bu öyle bir gündür. 600 yıllık suskunluğun arkasından gelen bir yürüyüşü, bir hayat anlayışını, dünyaya egemen olan bir anlayışı çıkmak için, yeni bir insanlığı kurmak için, yeni bir anlayışı getirmek için o gün melekler ve Allah'ın sözü yeryüzüne indirildi meleklerle. Kutsandı ve o gün melekler ve Allah'ın sözü insanlara esenliği müjdeledi. Sabaha kadar gelen o ışık, aydınlık, Allah'tan gelen o sözler ve meleklerle desteklenme o gün insanlığa esenliği, barışı, selamı getirdi. Ki tan yeri ağarıncaya kadar sürdü. Ve tan yeri ağaracak, güneş doğacak. İnsanlığın içinde bulunduğu karanlık bitecek. Yeniden insanlığa ufuk açılacak. Yeniden insanlığa güneş doğacak. O zaman bencilliği, çıkarcılığı, nefsi arzuları, çıkarlarını ve dünyevi arzularını, dünyevileşmelerini öne çıkaran, insanlar üzerinde egemenlik kuran, zulmeden, alıp çırpan, insanları sınıflayan bütün düşünceler, inançlar, yaşam biçimleri o güneşin etkisiyle apaydınlık ortaya çıkacak ve insanlar onların gerçeğini görecek. Bunun için takdir edilen sure, bu takdir edilen gece, bu takdir edilen ay insanların tasavvurundan çok çok önemli ve çok çok önemlidir. Bu gece öyle sanıldığı gibi insanların yıllarca değil, bir yıl biriktirdiği bir kirlilikten arınma, bir tövbeyle işi kapama, ersi günse ise yineden günahlara başlama işi değil. Bu, Hazreti İsa'dan beri gelen bir yaşamda bir suskunluğun Allah'tan tekrar yeryüzüne aydınlığın muştusudur. Tekrar yeryüzüne Resul seçilerek insanlığın kurtuluşu için Allah'ın onlara yol göstermesinin takdiridir. Yeni bir çizgidir, yeni bir ayrımdır, yeni bir belirlemedir. Bunun değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bunu Mekke müşrikleri kavramıştı. Onun için lanet okuyorlardı. O aya, o geceye lanet okuyorlardı. Bunu inananlar kavramıştı. Kurtuluş ümidinin geldiğini o geceye, o aya dua ediyorlardı. Rablerine şükrediyorlardı. Rableri de onlara dedi ki, evet sizin yanınızdayım. O geceyi ben takdir ettim. O gecenin ne olduğunu sen bilmezdin. Bilemezsin de. Çok geniş, çok derin anlamlar içerir. Ve o gece bin aydan hayırlıdır. İnsanların kavrayacağı bin ay, değerli sayacağı bin ay nedir ki? Onlardan daha hayırlıdır. Çünkü o gün meleklerim sözümü insanlara ulaştırdı. O insanlara kurtuluşu, esenliği müjdeledi. Ve bu tan yeri ağarıncaya kadar devam etti. Ve arkasından güneş doğacak. Yeni bir ufuk doğacak. Yeni bir aydınlık gelecek ve insanlığın içinde bulunduğu karanlık bitecek. Evet arkadaşlar, mikrofonu bırakıyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Sizlerin hayırlara vesile olsun diyorum. Çok güzel bir kutsallık var. Levent abi, ben şunu söyleyeceğim. Kadir suresini anlatırken özellikle bu ayette geçen Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Üzerine bakarak bu gece takdir edeceğiz diyerek açıklamaya da oldukça uzun tuttunuz. Oysa bizim ülkemizde bu ayetin yorumu bu gece yapabildiğiniz kadar ibadet edin, namaz kılın, dua edin, ondan sonra hayatınız kurtulacak şeklinde anlatılır. Son kısımda da buna benzer şeyi size söylemiş oldum. Bu ayetin bu kadar farklı yorumlanması benim şahsen tüylerimi diken diken ediyor. Ayetin anlamına gerçekten insanlar olarak yani çok farklı bir şekilde bugüne kadar algılanmışız da hala da çoğunluk olarak insanlar hep böyle algılıyorlar. Şunu da söyleyeyim işte biliyorsunuz özellikle bu Kadir Gecesi'nin olduğu gün kimi camiler sabahlara kadar açıldı. İşte insanlar namaz kılarlar, dua ederler. Bugün için çok ayrı bir anlamlı önem kazandırlar. Fakat kazandırılan anlamlı önem sadece bir ibadet şekli olarak ama içine güzel ders için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Benim bu konuda ilave edeceğim iki husus var. Yani konuları gerçekten çarpıcı bir şekilde tespit etmiş. Bize 99 ders bu başka bir şekilde değerlendirilemeyecek. Çok güzel tespitler. Ancak işte nüzul sebebinde baktığımız zaman Zahiroğullarından bir zatın olayını naklediyorlar ve bu olay Kur'an'ın Kadir Suresinin esbabı nüzulünü buna dayandırıyorlar. Onu da okumak istiyorum oradan da. İşte Beni İsrail'de bir erkek vardı. Sabaha kadar namaz kılar, sonra akşama kadar düşmanla mücadele ederdi. Böylece bin ay amel etti. Allah-u Teala Kadir Suresini indirdi. Bu Kadir Gecesi'nde kıyam Beni İsrail'den olan o kimsenin amelinden hayırlı bir şeklinde ayet etmişler ve bunun açıklaması olarak. İkinci bir hususta o gece melekler her bir iş için inerler anlamını biraz daha açıklamasını istiyorum Allah tabiden. O zaman sanki farklı bir şey için yani her bir işlerken Kur'an'ın indirilmesinden farklı bir şey mi kastediliyor? O anlamda biraz daha benim kafamda tam netleşmedi. Onu açıklamasını istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Evet, herhalde razı olsun. Çok ilginç, tanıdık. Sürekli günlerimizde olan bir süre. Genel olarak Kırçak'ın kültürümüz bir kavram, Ebu Yücesi. Ebu Yücesi, Kur'an'ın ölü gece olarak biliyoruz. Bizim şimdiden farklı olarak yine farklı bir özelden yaklaştınız. Şu ayetin dışında diğer ayetler dikkatçi bulmadım. Oradan kaçırmışsınız. Zaten kardeşimin şöyle bir şeklini bildiğinizi de herhalde anlayacağım. Veya tekrar açıklamanız zaten saçmayacağım. Kadın Gecesi'ni anlatarım. Neden okumak zorundayım? Yine ikinci ayette Kadın Gecesi'nin olduğunu sen nereden bulmuşsun? Kardeşimde daha çok neden? Kur'an içeriği olarak ifade ettiniz. Kur'an içeriğinin işte verdiğim mesajlar hayat biçimi tanımlama olarak tanımladınız. Öyle algıladım. Bir de şunu hep merak ettim. Sizin tanımlarınızdan sonra. Şimdi bir tarafta müşrik toplum bu gece Kur'an'ın indiği, mesajın indiği gece lanet edersin. Şimdi bir lanet günleri için ama o kadarın bu lanete karşılık yıldırdan okuması neticesinde isimlerin bunların yıldırı alarak onların üzerindeki yayılıyordu. Bir de burada işte öncece Ramazan'ın son öldüğü ortamın yöresinde aranın ve bunu görevlendiğim gibi bir görevim var. Tabii ki toplumumuzun zaten söylediği gibi toplumumuzda işte bu gecelerde çalışıp ben söylediğim işte canlılarda ibadetle geçiriliyor. Bu geceler kalsın ve işte meleklerin her bir kişinin ümmetlerinden onların emirleri ve onların duaları karşılık olsun diye. Benim devletim şimdi ibadet ediliyor. Tabi bu çok farklı bir yaklaşım karşılaştık. Sanki bir de Allah'ın kararlısının için bir ibadet sahası güzel amel toplama günü olarak algılamaya ve bir yerden yapma olarak tanımlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Mehmet abi gene teşekkür ediyoruz. Kadir Gecesi ile ilgili bu açıklamalar için. Tabii her sure okuyuşumuzda farklı bir açılımla, farklı bir yorumla karşı karşıya geliyoruz. Ve bugünkü Kadir Gecesi ile ilgili de işte Mehmet abi'nin anlattığı Araplar işte bu geceye lale okuyorlardı. İşte nereden çıktı bu Kur'an bizim hayatımızı alt üst etti diye lale okurlarken bir tarafta müminler de Kur'an indiği bu geceyi anlamış bir şekilde anlayarak da seviniyorlardı. Ve Allah da bu sureyi indirmekle müminlerin bu sevincine artırdı. Onları bir şekilde destekledi diye açıkladı. Farklı bir açılım olarak ben bunu yorumladım. Şimdi bizim bugüne kadar anladığımız manada bu Kadir Gecesi'ni işte normal klasik tefsirlerden anladığımız şekliyle işte her sene Kadir Gecesi'nde Kadir Gecesi kutlamaları yapılan ibadetleri işte gece sabaha kadar beklemeleri gibi toplumda değer bulmuş olan bu hareketleri bu surenin neresine koyabiliriz diye benim aklıma böyle bir şey geldi. Söylemek istedim. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşam. Türkiye'ye ulaşmıştır ama o gün değerlendirdiğiniz zaman Türkiye'de değişik illerinde değişik camiler esasen doludur. Görevli olarak bir şey yap ortaya koymuştur ama temel olarak baktığımız zaman içerik anlamında da içinde bir boşalma söz konusudur. Toplumsal değerlendirdiğimiz zaman dine inanmayan insanların bugün gece için bugün bile şeyler söylemediği ortada. Yani o ne gündeme getirmiştir o gece, camiye gidiyor, işte şunu yapıyor, bunu yapıyor şeklinde değerlendirmeyip farklı değerlendirmeler yapılabilir. Genel itibariyle işte değişik, işte mezarlıkların ziyaretleri, işte türbelerin ziyaretleri gibi yansıtmak suretiyle eleştirel yaklaşıyorlar. Diğer tarafında İslami kesimi temsil eden televizyon kanalları tarafından da işte doldurulan camiler gösterilmekte. Dolayısıyla o gün anlamında, Ramazan'da mevcut bulunan bu gün ve gece anlamında bir toplumsal bir bölünmüşlük yine var. Ama dediğim gibi içerik anlamında tamamen bir boşanmış bir yapı söz konusu oldu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hatırlar mısınız? Daha biraz önce surenin açıklamaları sonuna doğru tam yeri ağrıncaya kadar yorumunu yaparken güneşin doğacağını, insanlığa yeni bir ufkun geleceğini, karanlığın biteceğini vurgulamıştı. Peki bundan sonraki surenin isminin ne olduğunu biliyor musunuz? Güneş suresi. Şems suresi. Arkadaşlarım, yani şimdi Müslümanların bugüne kadar içinde yaşadığı toplumdaki gerek ülkemizde ve gerek dünyadaki Müslümanların anlayışlarının ve yaşamlarının de kaçı Kur'an'a uygun ki? Şimdi bir arkadaşımız diyor, Müslümanların Kadir Gecesi ile ilgili tasavvurlarını ve o gün yaptıklarını bu surenin neresine koyacağız? Doğru. Neresine koyacaksınız? Onu bırakın. Müslümanların yaptıkları amellerin, inançlarının ve düşüncelerinin hepsine şöyle baktığınız zaman Kur'an'ın neresine koyacaksınız? Biz Allah Resulü'nden gelen bir yaşamı, Kur'an'ın o yaşam üzerine indiğini söylüyoruz. Her zaman. Kur'an bunu söylüyor. Resulullah bunu söylüyor. Gelen hadisler bunu söylüyor. Sonra bir bakıyorsunuz yorumlara. Efendim bu sure işte Yahudinin birisi şöyle şöyle etmiş de onun üzerine inmiş. Bize ne Yahudiden ya? Yahudiden bize ne? Daha o gün bu sure inerken daha Mekke'deyiz. Yahudilerle bir ilişkimiz yok ki. Onun hikayelerinden işte bir Yahudi şöyle etmiş de böyle etmiş de onun için bu sure inmiş. Bu yorum daha sonra Müslümanlar tarafından uydurulan bir yorum. Daha Müslümanların Mekke'den çıktığı yok daha. Mekke ile kavga ediyoruz. Mekke bizimle kavga ediyor, Müslümanlarla kavga ediyor. Daha Yahudilerle yan yana gelmedik, Hristiyanlarla yan yana gelmedik. O yorumlar Müslümanların Yahudilerle tartışmaya başladığı zaman işte kendi kendilerine uydurdukları hikayeler, mevzu hadisler, mevzu anlamlar. Kur'an insanların yaşamı üzerine indi. Hayatta birebir canlı ve hiçbir sure diğerinden kopuk devam etmiyor. Bakın kaçıncı suredeyiz? Bundan önceki surelerden ayırıp da mana verebilir misiniz? Anlayabilir misiniz? Eğer bundan önceki surelerin anlamlarının dışına çıkarsanız zaten Kur'an'ı koparırsınız. Zaten Müslümanların bugüne kadar tefsirlerde veya diğer şeylerde, anlatımlarda yaptığı şey Kur'an'ı koparmaktır. Sureleri ayrı ayrı anlamlar vererek kimini Hanya'ya, kimini Konya'ya göndermektedir. Halbuki Allah hiçbir zaman öyle yapmıyor. İnsanların yaşamı devam ediyor, o yaşamla mücadele devam ediyor ve o mücadele üzerine indiriyor. Allah kimi zaman ilgilendiriyor, kimi zaman tasdik ediyor, kimi zaman destekliyor, kimi zaman sahip çıkıyor, kimi zaman tehdit ediyor, kimi zaman yol gösteriyor, kimi zaman yol ayırmayı ortaya koyuyor. Surelerin içeriği bu, özelliği bu. Siz bu özellikleri görmezden gelemezsiniz. Artık bırakın tarihten size gelen klasik yorumları, birbirinden kopuk, sadece ilim yapmak için, sadece düşünce üretmek için ortaya konulan yorumları bırakın. Tarihin içinden gelen değil, Resulullah'ın yaşamından gelen, Kur'an'ın kendisinden gelen anlayışı gündeme getirin. Elbette o gün Müslümanlar seviniyordu o gece geldi diye, Kur'an geldi diye o geceyi yad ediyorlardı. Bugün ben de yad ederim. Kendimi arındırmak için Kur'an okurum, yad ederim, dua ederim. Ama bugünkü felsefeyle değil, sahabenin ve Resulullah'ın ortaya koyduğu felsefeyle, anlayışla, düşünceyle. Allah yeryüzüne dinini gönderdiği için, Resul seçtiği için karşı çıkan, lanet okuyan bir topluma karşı Müslümanlar da şükürler olsun Rabbime. Bize Resul seçti, bize aydınlık getirdi, bize hidayet getirdi diye dua ederken ben de aynı onlar gibi yaparım. Bugün eğer biz bu Kur'an'ı okuyor isek, Kur'an'la yolumuzu çiziyor isek, anlayışlarımızı gözden geçiriyor isek, şükürler olsun ki Allah yeryüzüne İsa'dan sonra bir Resul seçti ve bozulmuş, tahrip edilmiş İncil'den, bozulmuş, tahrip edilmiş Zebur'dan ve Tevrat'tan sonra yeniden seslendi, yeniden zikrini indirdi, yeniden ruh verdi hayata, insanlığa, insanlığın geleceğine. Ve yeniden bir rehber gönderdi, insanlığa Resul gönderdi. Şükürler olsun. Bu şükrü anlamak, bu şükrü kavramak, bu şükrü yad etmek, bu şükrün indiği geceyi, bu şükre sahip olan olayların olduğu geceyi yad etmek önemlidir. Müslümanlar bunu yapıyor. İlk Müslümanlar bunu yad ediyordu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bugün tereddütler var. Ya işte biz Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilmiyoruz. Şu gece mi, bu gece mi? Ya bu kadar saçma sapan bir şey olabilir mi? Bir insan, düşün, bir toplum, Hazreti Resul kendisine Alak suresinin ilk geldiği geceyi bilemeyecek kadar, affedersiniz, aptal mı? Bu kadar bunak mı yani? Düşünebiliyor musunuz? Yani mantığa bakın. Biz Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilmiyoruz. Neden? Efendim işte Allah işte çokça dua etsinler diye o geceyi gizledi. Laf. Resulullah kendisine ilk Cebrail'in geldiğini, ilk ayetin oku emrinin geldiği günü hatırlamaz mı? Bilmez mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ve o geceyle ilgili rivayetler uyduruluyor. Yok şu gündü, yok bugündü, Ramazan'ın şu gecesi, bu gecesiydi. Niçin? Çünkü bu tür kavramlar sonradan oluşmaya başladı. Müslümanlar kendine göre bir gece kavramı oluşturdu. Kendine göre bir olay kavramı oluşturdu. Bir ibadet kavramı oluşturdu. Sonra hangi gün demeye başladı? Resulullah zamanında böyle bir kavramlaşma yoktu ki. Böyle bir anlayış yoktu. Yani biz ayetler şu gün indi. Biz bugün bir geceyi kutsayalım. Bu gecenin yüzü hürmetine sabahlara kadar dua edelim diye bir anlayış yoktu. Onlar Kur'an'ın inişine şükrediyorlardı. Allah'ın onlara hidayet edişine şükrediyorlardı. Kendilerine Resul seçtiği güne şükrediyorlardı. Onların şükürleri öyle bir güne sığınıp da o gün ibadet etme anlayışına değildi. Bu nimete şükrediyorlardı. Gece sabahlara kadar dua etmek için de değildi. Böyle bir amaçları da yoktu. O, Rabbimiz bize iyi ki seslendi ve bize yol gösterdi diye dua ediyorlardı. Mekke müşriklerine lanet okuyorlardı. Bugünün saati, bugünün şu günü geldi, bugün geldi çok önemli değildi. Kavramı önemliydi. Yol ayrımını belirleyen bu ayetler önemliydi, bu iniş önemliydi, bu takdir önemliydi. Ama sonra Müslümanlar işte bugünkü anlayışlara getirdiler. Biz o gecede ibadet edelim de kendimizi banyoya sokalım, savunaya. Orada bir terleyelim. Geçmiş günahlarımızdan bir ah sileyelim. O zaman ne gün yapalım bunu kavgasına girdiler. Başladılar uydurukçuluğa. Siz hayat memat meselesi 40 yaşına gelmiş bir insanın, bilgili, becerikli bir insanın, akıllı, akıl sahibi bir insanın kendisine Allah'ın ayetleri gönderdiği geceyi hatırlamayacağını mı zannediyorsunuz? Bu kadar Allah'ın Resulüne hakaret olabilir mi? Aptal sayılabilir mi Allah'ın Resulü? Böyle bir noktaya vardırılabilir mi? Ama vardırılıyor bakın tefsirlerde. Düşünün, Ebu Bekir bilmiyor. Onu bırakın, daha Resul da bilmiyor. Hangi gece olduğunu bilmiyor. Hakkında uydurma ifadeler var artık yani. Yani sanki Resulullah bunadı. Resulullah'a sordular. Ya Resulullah bu gece hangi gece? Ramazan'ın 27.si miydi? 28.si miydi? 29.si miydi? Hatırlamıyorum. Allah Allah. Hatırlamıyormuş. Ya hayatı kararıyor. Hayatı aydınlanıyor. Hayatında büyük değişiklikler oluyor. O anı, o saati hatırlamayacak ölen bir insan. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? İnsanın dünyası değişiyor. Dünyası değiştiği günü, anı, saati hatırlamıyor öyle mi? Kendi hayatınıza bakın. Sizin hayatınız değiştiren noktaları günü gününe saati saatini hatırlamıyor musunuz? Ki bir ayetin inişi, Resulullah'a bir Cebrail'in gelişi ve ilk Alak suresinin gelişi, oku emrinin gelişinin anını, gününü Resulullah hatırlamayacak kadar aptal mı? Bunak mı? Ama tefsirlere baktığınız zaman sanki böyle diyorlar. Bunadı. Hatırlamıyor. Sordukları zaman yok 26. gün müydü, 27. gün müydü, 28. gün müydü bilmiyor. Sordular işte tam hatırlamıyorum ama ha ya 26. gündü ya 28. gündü ya 29. gündü tam bilmiyorum hatırlamıyorum. Eskidendi o yani çok eskidendi der gibi bir hikaye uyduruyorlar. Böyle saçmalık olamaz. Herkes hatırlıyordu. Ama bugünkü insanların anlamında hatırlamıyordu. Onun için gününün, saatin çok önemi yoktu. O anın anlamının önemi vardı. Esasın anlamı vardı. Siz de lütfen işin önemine bakın. Bakın bundan önceki sureye bakın. Hangi sureden geldik? Bundan sonraki sureye bakın. Hangi sureye geçiyoruz? Şems suresine, Güneş suresine geçiyoruz. Dikkatini çekiyorum. Çünkü bu sureden sonra, Kadir suresinden sonra insanlığa aydınlık geliyor. İnsanlığa umut geliyor. İnsanlığa muştu geliyor ve sure hayatın üzerine iniyor. Ve insanlara tekrar o muştuyu, tekrar o aydınlığı hatırlatıyor. Biraz sonra okuyacağız bakın. Kadir suresinden sonra aradan Şems suresi lafını kaldırın. İlk 5 ayeti Kadir suresini okuyun. Arkasından Şems suresine devam edin. Biraz sonra öyle yapacağım bakın. Gülay Kur'an Hanım buyurun. Siz demin düştünüz, el kaldınız buyurun. Hayırlı akşamlar. Aslında kaldırmamıştım. Yanlışlıkla oldu. Ama yine de aslında sormak istediğim bir şey de vardı. Ama Kadir Gecesi, Kur'an indiği gece diyoruz. Ama Kur'an yani bir kitap olarak inmediğine göre ayetler, sureler halinde indi. İlk Alak suresiydi. Yani o gün o gece değil, daha önce inmişti, inmeye başlamıştı. Bu kafama takıldı. Bunu sormak istiyorsun. Evet, takdir edilen gece, yani Kadir gecesi takdir edilen gece. Kur'an'ın tamamının indiği gece anlamında değil tabii. Allah'ın sözünün Hazreti İsa'dan sonra Allah tarafından Resul seçilerek, ki o Hazreti Muhammed, ona seslendiği gece. Kur'an'ın, Kur'an'a ait sözlerin zaten Kur'an'ın indiği gece olarak geçmiyor surede. Biz onu takdir gecesinde indirdik diye başlıyor. O ifadeden kasıt o sözü. Yani İslam'ı, yani ayeti, yani ilk emri anlamında. Kur'an deyince bütün hepsi anlamına geliyor. Kur'an zaten Arapça karşılığı olarak okunan demektir. Kıraat edilen. Kur'an okunan demektir, kıraat edilen demektir. Tamamını kapsar. Ama burada ifade edilen şey 600 yıl sonra Hazreti İsa'dan, ki işte o civarda bir tarih, 500 küsür sene, 80 küsür sene, 580 küsür sene sonra Allah yeryüzünde bir Resul seçerek ilk emrini gönderiyor. Bu emrini gönderişten sonra insanların hayatı değişiyor. O hayatın değişikliği içerisinde insanlar değişikliğe göre taraf buluyor, ya karşı taraf oluyor, ya da aynı taraf oluyor. Aynı taraf olan müminler, karşı taraf olan kafirler. O ana, o geceye, o ifadeye karşı tavır alıyorlar. Allah da bu sureyle müminlerden yana olduğunu vurur. Müminlerin duygu ve düşüncelerine destek veriyor. Mekkelilerin saldırılarına karşı çıkıyor. Şimdi tabii biz mevcut kültürümüzle, anadan babadan doğduğumuz kültürlerle, oradan gelen kültürlerle, çevremizden edindiğimiz kültürlerle, bugüne kadar duyduğumuz kültürlerle meseleye baktığımız zaman iş kopuyor. Yani Kur'an'ın içinden kopuyor, farklı bir boyuta giriyor ve böylece de o geceye, o işte anlama, o duygulara farklı yaklaşımlar sergileniyor. Bundan kurtulmak için zaten Kur'an okuyoruz. Yani bize tarihten gelen, çevremizden gelen yanlış kültürlerden kurtulup Kur'an'ın ne demek istediğini anlamak için Kur'an okuyoruz zaten. Amaç bu. Bu ana kadarki geçen bütün sureleri birbirine bağlayarak geldik. Bakın yaşam içerisinde. Yaşam içerisinde birbirine bağlayarak gelirken hiçbir zaman kopmadığını gördük yaşam içerisinde. Surelerin anlamlarının hiç kopmadığını. Şimdi bakınız. Kadir suresini tekrar okuyorum ve arkasından Şems suresine geçiyorum. Ama Şems suresi demeden geçeceğim bakınız. Sonra diyerek okuyacağım. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh her iş için iner. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. Güneşe ve onun aydın sabahına and olsun. Onu izleyen aya and olsun. Güneşi ortaya çıkaran gündüze and olsun. Onu örten geceye and olsun. Göğe ve onu yapana and olsun. Yere ve onu yuvarlayıp döşeneyene and olsun. Nefse ve onu biçimlendirene and olsun. Ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene and olsun. Nefsini yücelten kazanmış, nefsini alçaltan daha da ziyana uğramıştır. Semud, azgınlığı yüzünden yalanladı. En haydutları ayaklandığı zaman Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti. Onu yalanladılar. Deveyi kestiler. Rableri de günahlar yüzünden azabı başlarına geçirip orayı dümdüz etti. Allah yaptığı hiçbir şeyin sonundan korkmaz. Şimdi Kadir suresiyle Şems suresini arka arkaya okudum. Koptu mu? Cümle devam etti. Bakın kopma yerine cümle devam etti. O geceye esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. Kadir suresi bitiyor. Şems suresi başlıyor bakın. Güneşe ve onun aydın sabahına and olsun. Devam ediyor. Niçin? Çünkü müjde veriyor. Ey insanlık! Aydınlık geliyor. Karanlık geceler sabaha erişiyor. Güneşe kavuşuyor. İnsanlığın karanlık geceleri, insanlığın yalanla, riyakarlıkla doldurulan hayat anlayışları hidayetin aydınlığına, hidayetin güneşine kavuşuyor. Arap toplumu sembolik ifadeleri, şiirsel ifadeleri ve hayata bakışında şiirsel konuşmayı çok seviyor. Eğer Arap tarihine baktığınız zaman Araplar söylem tarzında, yazından daha çok söylem tarzında şiirsel konuşmayı, sembolik konuşmayı, duygu ve düşüncelerine simgelerle, sembollerle güç kazandırmayı öne çıkaran bir anlayışa sahip. Arap toplumuna hitap eden Allah, onların anlayışındaki, geleneklerindeki bu anlayışla onların anlayacağı tarzda sembolik ifadelerle, simgeleşmiş ifadelerle onların kültürüne uygun bir şekilde onlara hitap ediyor. Yaşamları üzerine, duyguları üzerine, kelimeleri üzerine, sembolleri üzerine, anlamları üzerine ve onların hayatındaki gördükleri değerler üzerine. O değerleri görsel ve derin anlamlar içerisinde birlikte mütalaa ederek Allah ayetlerini arka arkaya gönderiyor. O gün melekler iniş içindeydiler. Çeşit çeşit işler için. Bir arkadaşımız soruyor, bu çeşitlilik nedir? İnsanların duygularına ve düşüncelerine, hayat anlayışlarına karşı, kafasında problem olabilecek her şeye karşı Allah ayetlerini tek tek indirmeye başladı. Çeşit çeşit. Hiç kendilerine bırakmadı artık. İnananları destekliyor, inkar edenlerin her bir sözüne, her işine karşılık bir cevap getiriyor, bir tehdit getiriyor, bir yorum getiriyor. Artık peşi sıra her şey sanki düğüm çözüldü, sanki o kapalı kapı açıldı ve oradan her şey arka arkaya saçılmaya başladı. Hidayetin kapısı açıldı. Hazreti İsa'dan Hazreti Resul'e kadarki geçen dönemdeki o kilit kırıldı. Allah'ın yeryüzüne karşı suskunluğu bitti. Allah Resul göndererek arka arkaya inananları tasdik eden, inananları onaylayan, inananların yanında olduğunu belirten, inkar edenleri de her yönden vuran, her yönden onları irdeleyen, her yönden onlara karşı eleştiri yönelten ve onların yanlışlarını düzeltmeler için ortaya koyan ayetlerini gönderiyor ve her iş için bunu yapıyor. Hiçbir şey eksik bırakmıyor. Hani daha sonra bir ayet okuyacağız. Allah hiçbir şey eksik bırakmıyor. İnsanlar tartıştı, Allah tartışmanın içinde. İnsanlar sevindi, Allah sevincin içinde. İnsanlar korktu, Allah o korkuların içinde. İnsanlar inananları tehdit etti, o tehditin karşısında Allah vardı. Karşısında. Dolayısıyla yaşanan bir hayatın üzerine Kur'an inerken hiçbir şey eksik kalmadı. Her iş için inmeye başladı. Akledişlere, duygusal tavırlara, yaşam biçimlerine, tartışmalara, kavgalara, her şeye müdahil olmaya başladı. Onu izleyen anda aya and olsun ki, güneşi ortaya çıkaran gününüze and olsun ki, onu örten geceye and olsun ki, göğe ve onu yapana and olsun ki, yere ve onu yuvarlayıp döşeyene and olsun ki, nefse ve onu biçimlendirene and olsun ki, ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene and olsun ki, nefsini yücelten kazanır, nefsini düzeltmesini bilene ne demek? Allah'ın verdiği akılla, Allah'ın verdiği muhakemeyle, Allah'ın verdiği duygularla, yetilerle, özelliklerle, iyiyi kötüyü ayırana, doğru sözle yalan sözü, riyakarlıkla riyakarlık olmayanı ayırana, yalanla gerçeği ayırana ve içindeki kötülükleri, içindeki yalanı, içindeki riyakarlığı terk edip, mümin olana, düzgün olana, güvenilir olana andolsun ki, bu şekilde nefsini yücelten, yalandan ayıran nefsini, riyakarlıktan ayıran, düzgün yola giren ve böylece nefsini yücelten kazanır. Ama Allah'ın değer vermediği, Allah'ın alçalttığı, Allah'ın yerle bir etmek istediği, yerle bir ettiği yalancılığı, riyakarlığı, azgınlığı, tuğyanı ve çıkarcılığı ve bencilliği ve paylaşımsızlığı ve insanlar üzerinde egemenlik kurmak için bütün arzu ve heveslerini harekete geçirme anlayışını kendine yol edineni, böylece Allah'ın alçalttığı değerlerle kuşananı, kuşandığı için alçalanını Allah ziyana uğratmıştır. Onun işi zordur. Allah'ın değer vermediği şeylere sahip çıkanlar değersizdir. Allah'ın değer verdiği şeylere sahip çıkanlar değerlidir. Siz dünyada Allah'ın değer vermediği şeylere değer verenleri çok değerli görebilirsiniz. Onları çok üstün tutabilirsiniz. Onlar da değersizdir. Üstün tutanlar da değersizdir. İşte bunlardan biri Semud kavmi. Onlar azgınlığı yüzünden yalanlamışlardı. Allah'ın Semud'a gönderdiği gerçekleri yalanlamışlardı. Ey Mekkeliler, ey insanlar, ey Araplar hatırlayın. Semud kavmi Araplardan uzak değil. Onlar Arabistan'da bir kavim, bir yerleşim alanı. Kervanlarla gelip geçerken görüyorlar kalıntılarını. Burada bir kavim yaşamıştı diyorlardı. Yok olmuş. Allah hatırlatıyor işte. Ziyana uğrayanların sonunu görüyorsunuz. Onlar azgınlığı yüzünden yok oldular. Çünkü onlar azgınlığı yüzünden yalanlamışlardı. O toplumun içindeki en azgınları, en haydutları Allah'a karşı ayaklandığı zaman, Resul'e karşı ayaklandığı zaman, Allah'ın gönderdiği gerçeklere karşı ayaklandığı zaman, Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemişlerdi. Allah ne demişti insanlara? Size bolca nimetler verdik. Yeryüzünde size bolca nimetler verdik. Onlardan nimetlenin. Onları aranızda adil bir şekilde paylaşın demiştik. Azgınlar ne yaptı? Bu nimetler bizim dediler. Allah da kim oluyor dediler. Halbuki o nimetler yeryüzünde bulunan bütün nimetlerin insanlarda dahil, hayvanlarda dahil her varlığın, canlı varlığın hakkı vardı. Ey insan, sen zannediyor musun ki sadece yerindeki nimetlere insan hak sahibidir? Dışarıdaki köpeğin, içerideki kedinin, beslediğiniz hayvanların, uçan kuşların, yerde sürünen her türlü varlıkların, toprak altında yaşayan canlıların, toprak üstünde yaşayan canlıların, ormandakilerin, bağdakinin, bahçedekinin hakları yok mu zannediyorsunuz? Kurdun, kuşun hakkı yok mu zannediyorsunuz? Çölde en çok insanlığın yararına kullanılan develerin hakkı yok mu zannediyorsunuz? Allah yeryüzündeki nimetleri paylaşmanız için sınırlar koydu. Herkesin hakkı vardır dedi. Bütün yarattığın varlıkların hakkı vardır dedi. Size ne oluyor ki azgınlık yapıp her şey bizim diyorsunuz? Ve içinden, o Semud kavminin içinden bazıları çıktılar. Yeryüzünün nimetleri bizim dediler. Nimetlerin etrafına sınır koydular. Hayvanlara sudan içirmediler. Ve develeri kestiler. Halbuki o develerin su içme hakları vardı. İnsanlar gibi. O atların su içme hakları vardı. Yoksulların, fakirlerin ve yolda kalmışların ellerindeki bütün imkanları almaya çalıştılar. Büyük varlık sahipleri, toplum içindeki egemen olanlar bunları paylaşırken haksızlık yaptılar. Köylerimizde olan savaş gibi, sulama arazilerinin bulunduğu yerlerde, tarım alanlarında olan savaş gibi su kavgasına girdiler. Egemen olanlar, haydut olanlar el koydular. Allah'ın verdiği toprağa, Allah'ın verdiği meyvelere, Allah'ın verdiği sulara el koydular. Ama Allah demişti ki, verdiğin nimetler üzerinde herkesin hakkı vardır. İnsanların, hayvanların, herkesin. Bu iddialaşmada o haydut olanlar onlara hak vermemek için dokundular. Hayvanları öldürdüler. Semud kavmi Allah'ın yarattığı deveyi, develeri sırf onlara su içirmemek için öldürdü. Halbuki bütün bu nimetleri bundan önceki surelerde okumuştuk, hatırlıyorsanız. Hatta geçen çarşamba bir sureyi anlatırken üzerinde durmuştuk. Sen mi yarattın bütün bu nimetleri? Yediğin içtiğin her şeyi sen mi yarattın? Bütün bunları Rabbin sana verdi. Ve Rabbin onları sadece senin için değil, bütün canlı varlıklar için verdi. Herkesin nasibini verdi. Hiç kimseye şunu demedi. Nasibinizin dışına çıkın, azın, haydutluk yapın, başkalarının nasibine engel olun demedi. Yaparsanız zulümdür dedi. Yaparsanız haksızlık yapmışsınızdır dedi. Yaparsanız tuğyan etmiş olursunuz. Gerçeği inkar etmiş olursunuz dedi. İşte Semud, ey Mekkeliler, işte Semud bunu yaptı. Ve yok edildi. Dikkat edin. Siz de aynı yolda gidiyorsunuz. Dikkat edin, siz de alçalıyorsunuz. Nefsini yücelten, Allah'ın verdiği, Rabbinizin verdiği değerlere sahip çıkanlara karşı azgınlık yapıyorsunuz. Rabbinizden gelenlere karşı azgınlık yapıyorsunuz. Bakın Kadir suresinden sonra gelen bu ayetler ne kadar anlamlı. Allah'a şükrederlerken müminler, iyi ki Rabbimiz aramızdan bir elçi seçip ona takdir ettiği bir gecede, takdir ettiği bir ayda bize hidayeti göndermişken, ya Rabbi şükürler olsun sana derken, Mekke müşrikleri azgınlıklarından lanet okurken, Allah o geceye, o ana değer verdiğini Kadir suresinde söylerken, Şems suresiyle de ne yapıyor? Tehdidini gönderiyor. Ey Mekkeliler! Hatırlayın işte Semud kavmini. Rabbinden gelen nimetlere karşı azgınlık ettiler. Onu anlamadılar. Üstelik dokundular. Allah'ın dokunmayın dediğine dokundular. Ve yok oldular. Ve Rabbiniz onları yok etti. Rabbiniz asla karar verip de yok ettikten sonra ondan korkmaz. Rabbinizin hiçbir endişesi yoktur. Semud kavmini yok ettiği gibi siz de yok edebilir. Dikkat edin. Size tavsiyem arkadaşlar, arka arkaya bütün sureleri aralarındaki sure isimlerini kaldırarak okuyun. Bakın, hiç kopuyor. O zaman tarihin bize getirdiği anlayışları, tarihin bize getirdiği değerlerin ne kadar yanlış olduğunu, yapılan tefsirlerin ne kadar yanlış olduğunu göreceksiniz. Sanki itişme gibi. Özellikle Peygamberimiz vefat ettikten sonra ve o büyük halifeler vefat ettikten sonra Hristiyanlarla ve Yahudilerle ilişkiler içerisinde olan, toplumsal ilişkiler içerisinde olan Müslümanlar Hristiyan ve Yahudilerle bir kültür atışmasına girmişlerdir. Bir kültür yarışmasına girmişlerdir. Bir bilgi yarışmasına girmişlerdir. Üstünlük yarışmasına girmişlerdir. Ve Kur'an'ı kendi mecrasından alıp başka yerlere sokarak tartışmaya girmişlerdir. Böylece gelen ayetleri kendi mecrasına alıp ilim yarışına sokmuşlardır, bilgi yarışına sokmuşlardır. Kendi çıkarları uğruna ve böyle bir yarışın arkasından bize bir kültür gelmiştir. Buna bugün atalar dini diyoruz. Ataların getirdiği Müslümanlık diyoruz. Bu Müslümanlığa göre eğer, bu anlayışa göre, bu yarıştırmaya, bu kültür yarışmasına göre eğer ayetleri anlamaya kalkarsanız asla Kur'an'ı okumuş olmazsınız. Denemesi bedava. Alın. Mesela Şems suresinden önceki 5 sureyi alın arka arkaya okun. Hiç anlam kopuyor mu? Sadece sure isimlerini kaldırın ortada. Anlam kopuyor mu bakın. Evet. Yorumlarınızı alayım. Diğer sureye geçeyim. Buyurun. İçerisinde çelişki olmamasından bu anlamda Mehmet abinin dediği gibi sureler alakalı koyduğumuz zaman bütünlük içerisinde insanlara doğruları, gerçeği anlatıyor ve o Resulüne 23 senede indirdiği ayetleri arka arkaya bir ifadenin devamı olarak anlatıyor. Bu konuda gerçekten burada bir Kur'an'ı bu şekilde okuyuşumuzda yeni bir açılım, yeni bir bakış tarzı, onu bu şekilde görüp daha farklı bir şekilde kafamızda bir bütünlük oluşturacak şekilde okuyup anlayabiliriz. Bu bütün için Kur'an'ı daha anlaşılır kılar. Semud kavmiyle ilgili olarak da belki burada tabii Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun diyor. Bu arada doğanın, tabiatın dengesini bozmayın. Yani diğer bir ifadeyi anlatırsak, eğer onu bozarsanız sonucuna katlanırsınız. Sonucunda siz felakete uğrarsınız. Çünkü Allah onları bir düzen içerisinde yarattı. Bunda herkesin hakkı vardır. Tabiatın, doğanın, işte vahşi hayvanların, nehli hayvanların, insanların. Dolayısıyla siz de hakkınıza razı olun. Ve bu hakkınız geri geldiğinde alın ama azgınlık etmeyin. Başkalarının hakkına tecavüz etmeyin. Eğer ederseniz dengeyi bozarak o denge içerisinde, bozulan denge içerisinde helak olursunuz şeklinde de farklı bir şekilde de değerlendirilebilir. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Şems suresinin arkasından Buruş suresiyle devam ediyorum. Çünkü birbirine bağlantılar devam ediyor. Burçlar sahibi göğe and olsun. Vaat edilen güne and olsun. Şahide ve şahitlik edilene and olsun. Ki kahroldu o hem de inadanları. O yakıt doldurulup tutuşturulmuş ateş. Onlar o ateş hendeğinin başına oturmuşlardı ve onlar müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Müminler sırf aziz, övgüye layık Allah'a inandıkları için o zalimler onlardan öç aldılar. O Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığı odur. Allah her şeye hak tanıktır. İnanmış erkek ve kadınlara işkence edip sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler yok mu? Onlar için cehennem azabı vardır ve onlar için yangın azabı vardır. İnananlar ve iyi işler yapan kimseler içinde altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük başarı budur. Şüphesiz Rabbinin tutuşu şiddetlidir. İlkin var eden, sonra geri çevirip yeniden yaratan O'dur. O bağışlandır, sevendir. Arşın sahibidir, yücedir. İstediğini yapandır. O orduların haberi sana gelmedi mi? Firavun ve Samud ordular. Doğrusu nankörler, bir yalanlama içindeydiler. Allah ise onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o şerefli bir Kur'an'dır. Korunan bir levhada yazılıdır. Şems suresiyle beraber Buruş suresi aynı tonda, aynı şekilde duygulara, düşüncelere hitap ederek müminlerin yanında olan tavrını Allah göstererek yine müşriklere, kafirlere meydan okuyarak göndermeler yapıyor. Arapların çok iyi bildiği, kervanlarla gidip geldiği, yol güzergahlarında bulunan, geçmiş kavimlere ait meselelerin, hikayelerin, bilgilerin dolaştığı, kendi kendilerine fikir tatisi yaptıkları birçok örnek verilerek Mekke müşriklerine Allah göndermeler yapıyor. Zira Mekke müşrikleri artık azgınlığı öne çıkarmışlar, tehditlerden öte gitmişler ve yavaş yavaş Müslümanlara zulmetmeye, Müslümanların fakirlerine, fukaralarına, yoksullarına karşı şiddet başgösterisine başlamışlardı. İşte bu noktada Allah Buruş suresiyle güçlü ordulara sahip olan Semud ve Firavun kavminden söz ederek, ki Semud ve Firavun kavmiyle ve Hendek'ten söz ederek, geçmiş topluluklardaki Hendek hadiselerini yaşatan Romalılar ve diğerlerden örnek vererek ve Arabistan'daki bazı kavimlerden örnek vererek Allah Mekke'deki azgınları, Mekke'deki Arap toplumunun önderlerini uyarıyor. Bu uyarılarda şunu görüyoruz. Geçmişte müminlere karşı, inananlara karşı, Allah'a karşı sürekli savaş halinde olan varlıkların, insanların başlarına gelenleri görmediniz mi diyor. Onların başlarına bütün güçlerine rağmen, ordularına rağmen Allah cezayı getirdi. Ayrıca onları cehennem azabıyla da azaplandıracak. Ta ki yaptıklarından dolayı tevbe edip, pişman olup Rablerine inansınlar, Allah'a inansınlar ve pişman olsunlar. Bir daha yapmamak üzere dönsünler, hidayet etsinler. Ancak böyle olmazsa hem dünyada hem ahirette onların cezasının çok çetin olduğunu ve bundan hiçbirisinin kurtulamayacağını vaat ediyor. Kur'an'a karşı söylenmiş, Kur'an'ın indiği geceye, Kur'an'ın indiği aya lanet okunmuş, karşı çıkılmış, o günü kendi tarihler için, kendi hayatları için, kendi atalar dininin geleceği için bir terke görüp o geceye ver yansın eden ve Allah'tan gelen ayetlere karşı ver yansın eden Mekke müşriklerine karşı Allah onun bir şerefli söz olduğunu, Allah'tan geldiğini ve Allah'tan gelen bu sözün Allah'ın katında korunmuş levhalarda saklı olduğunu, yani korunmuş kitapta, lev-i mahfuzda veya levhalarda yazılı olduğunu vurgulamaktadır. Artık bundan sonra ayetlerin tonu değişecektir. Çünkü bundan sonra gerçekten toplumsal bir kavga, inançla ayrılan toplumda çetin bir kavga baş gösterecektir. Bu kavganın seyrinde Allah geçmiş kavimlerden örnekler getirecek, Mekke müşrikleri azgınlığını devam ettirecek ve bu azgınlık çerçevesinde bir sürü olay gerçekleşecek ve bundan sonra Buruş suresiyle başlayan ve Şems suresiyle başlayan ayetlerden sonra gerçekten çok çetin bir kavgayı göreceğiz ayetlerin seyrinde. Bunun yanında müminlerin inançları doğrusunda her türlü işkenceye, yoksullarının, fakirlerinin her türlü işkenceye maruz kaldığını ve arada fikir kavgasının, soğuk savaşın, şiddetin kaynaklandığını göreceğiz. Bu olayların devam ettiğini göreceğiz. İşte bu olaylar devam ederken Allah sürekli Mekke müşriklerine geçmiş kavimlerin ne kadar azametli, ne kadar güçlü ordulara sahip olduğunu, ne kadar işte kaleleri, sarayları, şan ve şöhretleri olduğunu, buna rağmen yok olup gittiklerini, Allah tarafından cezalandırdıklarını anlatan surelerle karşı karşıya geleceğiz ayetlerde. Hiç kopmadan devam edecek. Buruş suresini Şems suresinden sonra bu şekilde alıp Kadir suresine bağladıktan sonra hemen arkasından diğer sureye geçelim. Ve toplu bir yorumu yaparak son sureyi, bugünkü son sureyi okumuş olalım. Tin suresi. Hatta arkasından Kureyş'i de okuyabiliriz çünkü birbirine bağlı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tin suresi. İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emin beldeye yemin ederim ki biz insanı en güzel biçimde yarattık. sonra da çevirdik, aşağıların aşağısına attık. Fakat iman edip salih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. Artık bundan sonra ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir? Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir? Arkasından gelen Kureyş suresine bakalım ve Kureyş suresinde Allah ne diyor? Hemen Tin suresinin arkasından. Kureyş'e kolaylaştırıldığı kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar şu evin Rabbine kulluk etsinler ki kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı. Yani görüyorsunuz arkadaşlar, bundan önceki haftalarda, günlerde anlattığım gibi ayetlerin seyri o kadar enteresan gidiyor ki o toplumsal kavgada, o mücadelede kimi zaman tehditler yükselirken, kimi zaman bilgilendirme yükselirken, kimi zaman anlatım genişliği, zenginliği yükselirken, kimi zaman koruyuculuk, kuşatıcılık yükselirken, kimi zaman verilen nimetler hatırlatılırken, olaylar peşi sıra gidiyor böyle. Yani arka arkaya gidiyor ve peşi sıra gidiyor. Bakınız, Abese suresinde hatırlarsanız çarşamba günü, Allah Resulü Mekke'nin önderlerini toplamış, onlara bir şeyler anlatmaya çalışırken, kör bir insan gelmişti ve bunun, bu kör insanın gelmesine karşılık, Resulullah'ın ortaya koyduğu tavır reddedilmişti. Ve onun üzerine belli bir anlayış ikame edilmişti. Bir tebliğ anlayışı, bir tavır anlayışı, bir insan ilişkisi anlayışı ortaya konmuştu. Arkasından Kadir suresi geldi. Resulullah'ın o hareketinden, o aktif girdisinden sonra Mekke müşriklerine karşılık Kadir suresi geldi ve Kadir suresinde Mekke müşrikleri saldırılarına devam etti. Ve bu saldırılarına devam ederken kendi hayatlarını değiştiren, böyle bir olayın vuku bulmasına sebep olan güne ve aya meydan okudular, lanet okudular. Onun arkasından Şems suresi geldi. Şems suresinde Allah Mekkelilere meydan okudu. Tin suresi geldi. Bakınız, Tin'den önceki sure vardı, onu da okumuştuk. Ve arkasından Kureyş suresi geldi. Şimdi bakıyorsunuz surelerin anlayışına, birbirini takip ederken bir kavganın ortasında tehditler varken bu sefer Tin suresiyle Kureyş suresi Mekkelilere yöneldi. Bakın Mekkelilere yöneldi ve Mekkelilere nimetlerini hatırlatmaya başladı. Yani onlar tehdit ediyordu, onlar lanet okuyordu. Buna karşılık Allah ayetleriyle Mekke halkına geçmiş topluluklardan, Semud'dan, efendim işte Firavun'dan ve buruş sahibi olan çeşitli toplumlardan, hendek sahiplerinden örnekler verdi. Onların başlarına geleni anlattı. Siz de kim oluyorsunuz yani onların yanında? Onlar sizden daha üstündü. Çünkü siz öyle inanıyorsunuz. Yani çünkü onlar bir Mısır'la, o Firavunlarla kendisini hiçbir zaman boy ölçüştürmüyorlardı. Geçmiş tarihteki o yok olup giden kavimlerle hiçbir zaman tarihsel bağlantıda, hikayelerinde onlarla boy ölçüştürmüyorlardı. Allah onları hatırlattı ve bununla tehdit. Yani sizin üstün gördüğünüz o nice kavimler, nice topluluklar, nice ordular yok olup gitti. Buna rağmen siz ne yapıyorsunuz? Yani siz kimsiniz? Niçin azgınlık ediyorsunuz? Neyinize güveniyorsunuz? Mantığında ve muhakemesinde yaklaşmıştı. Ama onlar tabii bu şekilde tehditleri aldıktan sonra ne yaptılar? Durdular mı? Durmadılar. Ve Tin suresi geldi. İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emin beldeye yemin ederim ki bunlar hayatın gerçekleriydi. Sina dağı Musa'nın anlayışında, Yahudilerin anlayışında çok önemli bir dağdı. İncir ve zeytin çok önemliydi. O bölgelerde. O bir gerçekti. Onlar kervanlarla o inciri ve zeytini topraklarına alıp geliyorlardı oralardan. İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emin beldeye, yani Kabe'nin bulunduğu, savaşılması yasak olan, ebileğin mücadele edilmesi yasak olan, öldürülmesi yasak olan, kan dökülmesi yasak olan yere ve işkence yapılması yasak olan yere yemin ederim ki, emin de orası çünkü, emin belde. Ama buna rağmen onlar böyle yapıyordu. Allah bunu hatırlattı. Burayı biz emin belde kılmışken siz niye böyle yapıyorsunuz? Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Yani siz insanlar niye Rabbinin sizi en güzel biçimde yaratmışken ve size çok böyle önem verdiğiniz bu incir gibi, zeytin gibi meyveleri vermişken bu nimeti takdir etmeyip de azgınlaşıyorsunuz. Azgınlaşmanızdan ötürü Allah sizi en güzel biçimde yaratmışken sizi aşağıların aşağısına çevirebilir, atabilir, sizi cezalandırabilir. Bakınız geçmiş toplulukları bu şekilde yaptı. Düşünün, akıl edin, kendinize gelin. Emin bir beldede yaşıyorsunuz. Bu nimeti hatırlayın, size kimse dokunamıyor. İşte Fil suresinde gördük, O emin beldeyi yıkmaya gelen Ebrehe'nin başına gelenleri gördünüz. Bu nimeti hatırlayın. Ve siz kuzeye, güneye giderek Rabbinizin çeşitli yerlerde yetiştirdiği o güzel nimetleri, incir gibi, zeytin gibi nimetleri, Sina Dağı'nın eteklerinden toplanmış bu nimetleri alıp yiyorsunuz ve oralardaki ilişkileriniz çok iyi, güzel biçimde devam ediyor. Bu ilişkilerin bu şekilde devam etmesinde ve sizin bu şekilde bu güzelliklerden nasiplenmenizde Allah bu güzellikleri vermişken, bu biçimi yaratmışken, bu şekilde bir takdirde bulunmuşken ve sizi bu emin beldede daha iyiye, daha güzele götürmek için size hidayet etmişken ne yapıyorsunuz? Bütün bunları ters edip Rabbinizin verdiği bütün bu nimetlere nankör olup aşağıların aşağısı mı olmak istiyorsunuz? Kendinizi alçaltmak mı istiyorsunuz? Eğer öyle istiyorsanız Allah alçaltır. Sizin o tavrınızı engellemez. Alçalmak isteyene Allah alçalın der ve cezasını verir. Fakat düşünün, eğer iman ederseniz, üstüne de salih emeller işlerseniz, bu kadar etrafınızdaki nimetlerle beraber, imanınızla, salih amelinizle de hayatınızı bütünleştirirseniz, bir barış kurarsanız, bir esenlik kurarsanız kendi içinizde, işte o zaman size devamlı bir ecir vardır. Artık bundan sonra ceza günüsünde seni kim yalanlayabilir diyor Allah. Bu şeylerden sonra dönüyor, soruyor Resulüne, müminlere, insanlara. Bu kadar gerçeği hatırlat. Bakın, ceza verdiğimiz topluluklardan, insanlardan bahsettik. Nimet verdiklerimizden bahsettik. Hayatın gerçeklerinden bahsettik. Tehdit ettiler, tehdit ettik. Karşı çıktılar, karşı çıktık. Anlayamadılar, açıkladık. Bütün bunlardan sonra, bu kadar açıklamadan sonra artık gerçeği kim yalanlayabilir? Allah bütün hüküm verenlerin en üstünü değil midir? Onlar kim oluyor? Biz en doğrusunu biliriz mi diyorlar? Biz en güzel sözü söyleriz mi diyorlar? Biz hayatımızla ilgili en iyi kararları alırız mı diyorlar? Bize hayatımızı Allah karışamaz mı diyorlar? Allah'ın bilgisi bizim için bir şey ifade etmez mi diyorlar? Allah'ın gösterdiği yol bizim için önemli değil. Biz kendi liderlerimizin, kendi önderlerimizin, kendi atalarımızın yolundan gideriz mi diyorlar? Ne diyorlar? Bu kadar gerçek varken, bu kadar etrafında yaşanan olaylar, tarihlerinden gelen olaylar varken neyi inkar ediyorlar? Bir ölümlüyü, bir ölümlü insanı kendilerine önder mi kılıyorlar? Allah'ın seçtiği Resul varken onun önderliğini hiçe sayıp onun tırnağı olamayacak insanları kendilerine önder mi kılıyorlar? Ne yapıyorlar? Allah'ın yeryüzündeki insanlara lider seçtiği, önder seçtiği Resullerini hiçe sayıp onların arkasından gitmeyerek hiçbir değeri olmayan yalancıların, riyakarların peşine mi gidiyorlar? Ne yapıyorlar yani? Allah'ın kendileri için verdiği her nimeti, her hükmü üstün görmüyorlar da kendilerininkini mi görüyorlar? Halbuki Allah hüküm verenlerin en üstünü değil mi? Bugün ey Müslümanlar, ey Müslümanın diyenler, kendimize sormalıyız. Allah hüküm verenlerin en üstünü değil mi? Eğer vicdanımızın bir köşesinde, aklımızın bir köşesinde evet diyor isek, o zaman Allah'ın hüküm verdiği her konuda bizim hükümlerimiz hiçbir şey ifade etmez. Allah yeryüzüne takdir ettiği gecede, Kadir gecesinde, takdir edilen gecede, o bin aydan hayırlı gecede bizim için Resulü bir önder seçti. Bir elçi seçti. Onunla en güzel bilgiyi gönderdi. En doğru, en gerçekçi bilgileri gönderdi. Bizim kurtuluşumuzu istedi. İnsanlığın kurtuluşunu istedi. Yalancılığı ve riyakarlığı, bencil çıkarlar peşinde koşmayı alçalttı. Sevgiyi, saygıyı, barışı, esenliği ve paylaşımı yükseltti. İnsanlar arasındaki sınıflaşmayı, sınıflanmayı, ayrışmayı yasakladı. İnsanların eşitliğini, insanların Allah'ın yarattığı varlıklar olarak birbirinden üstün olamayacağını, ancak üstünlüğün inanmakta ve güzel ameller işlemekle gerçekleşeceğini söyledi. Şimdi biz bir taraftan inanıp Allah'ın bu hükmüne mi karşı çıkacağız? Bu hükmüne karşı çıkıp kendimize, ya kendimizi ya kendimiz gibi herhangi bir şekilde çok derincesine işleri bilmeyen, Allah kadar doğru dürüst hüküm veremeyen, Allah kadar gerçekleri bilmeyen ve insanlara öğretmeyen insanların peşinden mi gideceğiz? Hayatında yalancılığı ve riyakarlığı öne çıkarmış, Allah'ın yasakladığı şeyleri öne çıkarmış, içkisiyle, fuhuşuyla, sahtekarlığıyla öne çıkmış, hayatını karartmış ama insanların önüne çıkmış, ben liderim demiş, bana uyun, ben gerçeği söylerim demiş, onların dediklerini mi göreceğiz Allah'ın sözlerinden? Halbuki bir yanımızda, aklımızın bir köşesinde, kalbimizin bir köşesinde Allah hüküm verenlerin en üstünü olarak inanacağız. Mekke müşrikleri de böyle diyordu. Bizim putlarımızın üstünde bir tanrı vardır, en üstünü odur diyordu. Bizim putlarımız sadece bizi o tanrıya yaklaştırır diyordu. İlahi uzma diyorlardı. Büyük uzma. Yani büyük tanrı. Büyük ilah. Akıllarının, vicdanlarının köşesinde her şeyin en iyisini bilen bir ilaha inanıyorlardı. 360 putunun üstünde. Bizim putlarımız acaba 360'ı geçti mi? Yoksa 360'ın altında mı? Biz Allah'ın sözlerine karşılık kimin sözlerini, kimlerin sözlerini hayatımızda üstün tutuyoruz? Allah'ın bildirdiği gerçeklerin karşısında kimin sözlerini gerçek diye kabul ediyoruz? O gün bu manada, bu muhteviyatta sorgulanan Mekkeliler, bugünse aynı manada, aynı muhakemede sorgulanan bizleriz. İşte Allah o tartışma içerisinde döndü Mekkelilere, muhakemeyi önerdi. Buyurun muhakeme edin kendinizi. Bundan önceki iki sure tehditle gelirken Tin suresi muhakemeyi önerdi. Ve nimetleri hatırlattı. Ve Kureyş suresi. Kureyş'e kolaylaştırıldığı, yaz ve kış sayatları onlara kolaylaştırıldığı için onlar şu evin Rabbine kulluk etsinler. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı Rableri onları. Orayı emin belde ilan etti. Orada Kabe vardır. Kabe emin beldedir. Kabe'nin bulunduğu belde emin beldedir. Onlar buna inanıyorlardı. Ta İbrahim'in soyundan itibaren, İbrahim'in dininden itibaren buranın bir emin belde olduğuna inanıyorlardı. Ve Allah onlara öyle bir iklim nasip etti ki, o çölün ortasında onlar bir güzergâhtan gelip giderek Yemen'e, Şam'a her türlü nimetlere ulaşıyorlardı. Yaz ve kış seyahatleri onlara kolaylaştırılmıştır. Hem yazın hem kışın her tarafa gidip gelebiliyorlar. Ve o evin Allah'ın evi olduğuna inanıyorlardı. Ey Mekkeliler, bu nimetleri unuttunuz mu? Azgınlık ediyorsunuz, taşkınlık ediyorsunuz. Allah'ın size takdir ettiği geceye, Allah'ın size takdir ettiği aya, Allah'ın size takdir ettiği söze, Allah'ın size takdir ettiği elçiye karşı çıkıyorsunuz. Ona inananlara karşı çıkıyorsunuz. Halbuki Rabbiniz size nimet verdi. Sizi emin bir belde de yaşatıyor. Ve size her türlü nimeti kucaklaştırıyor. Ve sizin etrafınızda Allah'a karşı isyan ettikleri için yok edilmiş insanların yaşadığı, toplumların yaşadığı nice kavimleri görerek, onların yerlerini görerek gelip gidiyorsunuz. Hiç ders almıyor musunuz? Hiç bu nimetleri düşünerek öğüt almıyor musunuz? Biz bugün öğüt alıyor muyuz? Gerçekten hırgın içinde yaşadığımız hayat içerisinde Allah'tan okuduğumuz ayetlerin ve etrafımızda yaşanan olayların ve tarihimizden gelen olayların içerisinde, bir sürü örneklik içerisinde biz gerçekten Allah'ın verdiği nimetleri hatırlıyor muyuz? Gerekli değerlendirmeleri yapıyor muyuz? Gerekli şükrü sözle değil, eylemle, yaşamla, inançla yapabiliyor muyuz? Şükür deyince, ya Rabbi bana ne güzel nimetler verdin, şükürler olsun sana değil. İleride geldiğince göreceğiz şükür. Şükür bir yaşam değiştirmedir. Şükür Rabbin yolundan gitmedir. Şükür Rabbin verdiği nimetleri, helal yoldan verdiği nimetleri haram olarak değerlendirmemektir. Rabbimiz bize o kadar çok şeyi helal yoldan vermiştir ki, İşte akıl nimeti. Haram yolda kullanamayız. Duygularımız bir nimet. Haram yolda kullanamayız. Muhakeme gücümüz bir nimet. Zekamız bir nimet. Haram yolda kullanamayız. Bilgilerimiz bir nimet. Çıkarlarımızda kullanamayız. Elimiz, kolumuz, gözümüz, kulağımız, ayağımız, vücudumuz bir nimet. Kötü yolda kullanamayız. Zamanımız bir nimet. Boşa harcayamayız. Yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz su, soluduğumuz hava bir nimet. Değerini bilmek zorundayız. Yokluğu yaşamımızın sonu demektir. Allah'ın verdiği yediğimizi içtiğimiz şeylerin hiçbirisini kötü yolda harcayamayız, haram yolda harcayamayız. Haram olarak değerlendiremeyiz. Bu nimetleri inkar edemeyiz. Eğer Rabbimize kulluk ediyorsak, eğer Rabbimize şükrediyorsak, bütün bu nimetleri Rabbimizin istediği şekilde hayatımızda var kılmaktır. Şükür budur. Şükürler olsun Rabbim demek şükür değildir sadece. Şükür, Rabbimizin verdiği bütün nimetleri Rabbimizin önerdiği biçimde doğru yolda, doğru bir şekilde kullanmaktır. En iyi şekilde değerlendirmektir. İnsanlığı, insanlık davranışlarını en iyi noktaya götürmektir şükür. Bunu yapmıyor isek, akşama kadar sözümüzle, dilimizle şükürler olsun Rabbi deyip arkasından riyalan, arkasından riyakarlık, arkasından Allah'ın verdiği nimetleri dedikoduyla haram yolda şurada burada harcarsak, içersek, affedersiniz, sıçarsak, her türlü fuhşun, bilmem yalanın, riyakarlığın içinde bulunursak, sahtekarlığın içinde bulunursak bunun adına şükür denmez. Yoksulu itip kakarsak, fakiri fukaraya itip kakarsak, insanları sınıflarsak, Müslümanlar arasında ikilik çıkarırsak, her konuşmamızın arkasından Müslümanları paramparça edersek, bölük bölçük yaparsak, ona buna karşı çıkarsak, haksız yere suçlarsak, anlamadan dinlemeden kararlar verip insanların kalbini kırarsak, işte Allah'ın verdiği nimetlere şükretmemiş oluruz. Yoldan çıkanlar, tuğyan edenler, azgınlar, kendilerine Rabbinin verdiği her türlü nimeti bencilce çıkarları için kullanarak kendi nefislerini, kendi arzularını tatmin edenler sapmışlardır. İşte bunu yapan Mekkelilere Allah, Tin ve Kureyş suresinde o nimetlerin doğru yerde kullanılmasını hatırlatıyor. Emin belde, sadece Mekke mi? Allah yeryüzünü insanlara emin belde kılmıştır. Kabe evet Allah'ın evidir ama emin belde sadece Mekke'nin bulunduğu yer değildir. Allah yeryüzünde insanların yaşaması için dağlarla çevrili, ovalarla yeşillendirilmiş, sularla coşturulmuş, havasıyla bu hale getirilmiş nice emin beldeler kıldı ki insanlar korkudan uzak, emin bir şekilde oralarda doğanın içinde eğer bilirlerse mutluluk içinde yaşarlar. Rabbimiz isterse vermezdi. Böyle bir güzellik içerisinde yaşamamızı, bu kadar güzel bir doğanın içerisinde yaşamamızı sağlamazdı. Bakınız şu etrafımızdaki dağlara. Heybetinden ilk anda korktuğumuz dağların bizi koruduğunu, onlar sayesinde etrafımızın güven altına alındığını düşünürüz. Duygularımızda seyrederiz. Bakın şu ovalara. Onun kucağında hayatımızın devamlı en güzel şekilde yaşayacağını görürüz. Çünkü oranın mümbit bir bitki olarak, bir yer olarak bize sürekli besleyeceğini biliriz. Bakın sulara, onların coşkusu içimizi coştururken, onun varlığıyla tertemiz bir hayata ulaşacağımızı, bolca içip yıkanacağımızı, her türlü pislikten arınacağımızı düşünürüz. Bu bir eminliktir. Değilse bunlar olmasaydı korkumuz, yaşam korkumuz artar giderdi. Düşünün bir an için. Bunların olmadığını düşünün. Yaşama ait bir heyecanımız, yaşama ait bir güvenimiz kalır mıydı? Allah emin kıldı. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı. Onun için o insanlar Rabbine kulluk etsin ki ve şükretsinler ki Rabbimiz bu nimetleri vermeseydi bizler bir hiçtik. Kendimiz üretemezdik, kendimiz var edemezdik, kendimiz onları dile getiremezdik. Çarşamba günü örnekler verdim. Biz yaşasak da yaşamasak da doğadaki her şey nimet olarak her şey devam edecek. Ağaçlar meyvelerini verecek, dökülecek. Toprak sebzelerini verecek, dökülecek. Marulları, domatesleri, her şeyi. Dünyada insanlığın yok olduğunu farz edin. Ne olacak, ne fark edecek? Onlar devam edecek. İnsan zannediyor mu ki ağacı ben ürettim, ağaçtaki meyveleri ben, benim sayemde ağaç meyve veriyor. Ben bakmasam vermeyecek. Senin bakmadığın nice ağaçlar var, meyvelerini verip duruyor. Sen zannediyor musun ki sebzeleri ben işte tarlayı, bahçeyi, bahçeyi çubuğu sulamasam, onlara bakmasam onlar vermez. Senin bakmadığın yerlerde nice meyveler, nice sebzeler var. Bütün bunlarla sen kendini emin ediyorsun. Ve sadece onlar üzerinden çıkar sağlıyorsun. Nimetleniyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Ve sadece aklını kullanarak onların daha iyi, daha güzel yetişmesini sağlıyorsun. Daha çok yetişmesini, daha düzgün yetişmesini sağlıyorsun. Onların çeşitli ayrık otlarından, değişik zararlı otlardan temizleyip daha çok nimetlenmesini sağlıyorsun. O da Allah'ın verdiği akılla. Bakın aynı aklı hayvanlara vermedi Allah. Hiçbir hayvanın gidip de yediği sebzeleri, meyveleri üretmek için onlara şekil verdiğini, onlara biçim verdiğini, onları suladığını, onları efendim kazdığını, çapaladığını, ayrık otlarından, zararlardan ayıkladığını gördünüz mü? Hayır. Sadece Allah'ın verdiği nimetleri ya dalından topluyorlar, ya yerden otlanıyorlar, ya işte avlıyorlar, yiyorlar. Başka bir şey yok. Ama insan öyle bir nimet verilmiş ki insana Allah'ın verdiği nimetler üzerinde zevk alma, onu daha güzel bir noktada hayatına sokma anlayışına sahip. Yemekler yapıyor, yetiştirme açısından değişik taktikler uyguluyor. Ama Allah'ın yasaları doğrusunda. Zararlı şeylerden, lüzumsuz şeylerden ayıklıyor. Kirinden, pasından temizleyip yiyor, içiyor. Bunlar Allah'ın verdiği nimetler içerisinde. Ey insan, bunları görmüyor musun? Bunları duymuyor musun? Bunları anlamıyor musun? İşte, bak bunları anlamayan, görmeyen, duymayan, kavramayan insanları biz yok ettik. Bütün bu nimetlerin kendileri yüzünden var olduğunu sanan, kendilerinin var ettiğini zanneden ve sahip çıkan ve sadece kendilerinin olduğunu iddia edenleri yok ettik. Semud kavmini yok ettik. Firavunları yok ettik. Hendek sahiplerini yok ettik. Siz de mi öyle olmak istiyorsunuz? Siz de mi onlar gibi olmak istiyorsunuz? Halbuki Rabbiniz size bu nimetlerin arkasından diyor ki, kulluk edin Rabbinize. Doğru dürüst insanlar olun. Azgınlık yapmayın. Sınıflanma yapmayın. Sınıflaştırmayın. İnsanlar arasında ikilik çıkarmayın. Nimetleri adilce paylaşın. Sevgiyi, saygıyı paylaşımı öne çıkarın. Bencil arzularınızı ve çıkarlarınızı öne çıkarmayın. Azmayın. Doğru dürüst insanlar olun ki Rabbiniz size en güzel sözleri ve en güzel hükümleri gönderiyor. O en güzel sözler lef-i mahfuzdadır. Allah'ın katında saklıdır. Ona kimse ulaşamaz ve kimse değiştiremez. Rabbinizin hükümleri en güzel hükümdür. Onda gerçeklik vardır. Onda adalet vardır. Onda zulüm asla yoktur. Onda haksızlık asla yoktur. Dikkat edin. Hayatımıza dikkat edelim. Bakalım Allah'ın takdir ettiği, hükmettiği hangi hüküm bizim aleyhimizedir? Hangisi? Bir tane Allah'ın hükümlerinden bir tanesini çıkarın ki deyin ki şu insanların zararınadır deyip gösterebilir misiniz? Vicdanımıza el basalım. Aklımıza el koyalım. Hadi göster diyelim. Gösterebilir miyiz? Allah'ın her hükmünü, her sözünü değerlendirmeye kalktığımızda ondan değerli hüküm, ondan değerli söz bulamayız. Peki o zaman niçin uymayız? Niçin hayatımızda bulundurmayız? Niçin Allah'ın istediği şekilde yaşamayız? Niçin Allah'a asi olmuş, kendine göre çağdaş yaşamayı üretmiş, kendine göre Allah'a aykırı bir yaşam üretmiş insanları önümüze lider seçeriz? Yalancıları, riyakarları, sahtekarları kendimize örnek seçeriz? Niçin? Niçin ikiyüzlüğü, dedikoduyu hayatımızın bir parçası sayarız? Bu kadar gerçek varken, bu kadar güzel hükümler ve doğru sözler varken niçin böyle yaparız? Aklımızı peynir ekmekle mi yedik? Kalbimiz mi karardı? Yoksa söz, Allah'tan duyduğumuz sözler, hükümler sadece dilimizde kalıp inancımıza, bilgimize ve yaşamımıza girmedi mi? Sadece laftan mı Müslüman olduk? Sadece laftan mı inanıyoruz diyoruz? Sadece sözle mi bunu yapıyoruz? Andolsun ki inancını kalbine, inancını sözüne ve inancını yaşamına getirmeyen hiçbir toplum kurtuluşa eremez. Hiçbir insan da kurtuluşa eremez. Çünkü onlar Rabbine kulluk etmeyenlerdir. Çünkü onlar kendi nefislerine azgınlıkla, bencillikle coşan ve arzularıyla ve hevesleriyle Rabbine tuğyan etmiş, isyan etmiş bir nefsine, bir arzusuna uyan insanlar olarak karşı çıkar diyor Allah. Dikkat edin. Evet arkadaşlar. Kureyş suresi ile bitirmiş olalım. Mikrofon serbest. Buyurun. Tekrardan selamun aleyküm. Ben size ayrı geceyle diliyorum. Allah tabi sureyi arka arkaya birbirine bağladı. Gayet güzel kelime zenginlikleri içerisinde biz anlam biçimleri olarak hepsini anlayacağımız bir şekilde tekrardan bizlere izah etti. Bunun üzerine söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah tabi size ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayrı geceyle diliyorum. Evet, mikrofon alan yok. Sanıyorum bugün sizi biraz yordum. Mikrofon almak isteyen varsa el kaldırsın vereyim. Değilse bugünü bitirelim. Evet, kaldıran yok. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun. Selam söyleyin. Eşimize, dostumuza. Allah'ın selamı üzeriniz olsun.